beginnen? Avogel Nachtrust met citroenmelissen helpt om lekker te slapen en uitgerust wakker te worden. Geeft geen gewenning. Avogel, ervaar pure plantkracht. Stralend veel voordeel bij Trekpleister. Nu Dreft vaatwascapsules Platinum Plus en Platinum Miracle voor maar €33,49. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? 538 Nieuws. 11 uur. Meer dan 300 Nederlanders zijn vandaag teruggekeerd uit het Midden-Oosten. Ze landen vannacht en vanmorgen op Schiphol. De vliegtuigen kwamen uit Egypte en Oman. En later vandaag wordt nog een toestel met reizigers uit Oman verwacht. In het Midden-Oosten zitten nog duizenden Nederlanders vast. Intussen heeft luchtvaartmaatschappij Emirates al zijn vluchten van en naar Dubai weer geschrapt. Gisteren nog zei Emirates vanaf vandaag weer te gaan vliegen op tientallen bestemmingen, waaronder Amsterdam. Vandaag lag al het vliegverkeer in Dubai een tijdje stil vanwege een mogelijke aanval op de luchthaven. Gevangenispersoneel zegt dat het werk steeds zwaarder wordt. Ze hebben te maken met bedreigingen, intimidatie en geweld, zeggen ze in de Telegraaf. Bewakers voelen zich daardoor niet meer veilig op hun werk. Ook zeggen ze het moeilijk te vinden om te dealen met gevangenen die psychische problemen hebben. En bij een controle op Schiphol is een taxichauffeur van Uber betrapt die nooit rust nam, terwijl dat wel verplicht is omdat vermoeidheid achter het stuur gevaarlijk is. Hij had de afgelopen tijd 7 dagen per week gereden, schrijft AT5. Het is niet duidelijk of hij alleen een tik op de vingers heeft gehad of ook een boete. In het noorden en west is het grijs, in de rest van het land zonnig. Het wordt 10 graden in bewolkte gebieden tot 18 waar de zon schijnt. En dat was het nieuws op 538. 538 verkeer dan door Flitsmeister. Best wat vertragingen. Even opletten. A1 Amersfoort richting Apeldoorn bij Barneveld. 8 minuten. A2 Amsterdam richting Utrecht bij Maarsen. Daar zijn wegwerkzaamheden. Daarom 7 minuten vertraging. A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwoude Rijndijk. 5 minuten vertraging. A15 Ridderkerk richting Gorkum bij Sliedrecht Oost. 5 minuten. A28 Hogeveen richting Zwolle bij Nieuw-Leuzen. Daar zijn asfaltwerkzaamheden. Daarom 22 minuten vertraging. A44 Wassenaar richting Amsterdam bij de brug over het Oeftergeese Kanaal. 5 minuten vertraging. En de A76 Geleen richting Keulen bij de grens. Ook 5 minuten bij je reistijd optellen. Er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Dit zijn de meest gemelde van dit moment. A2 Den Bosch richting Utrecht bij 100.3. A7 Heerenveen richting Drachten 155.2. En ook oppassen op de A28 Hogeveen richting Assen 162.2. Weekenddeal bij Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% korting op bijna alle verf en bijts. Karwei, maak het mooier. De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl. Kippie. Vandaag op zoek naar hardloopschoenen? Ja, deze zitten goed. Morgen de eerste stappen van die marathon. Welke plannen je voor morgen ook hebt, begin vandaag bij de bank die denkt aan jou en aan de toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank. Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak van maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it. Open nu eenvoudig een betaalrekening via de ASN-app en krijg de eerste 6 maanden voordeel. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl. Komende week. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op €100.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Marnix Westhuis. En je krijgt zometeen al een voorsprong. Je hoort het naar Soul Asylum. Radio 538. Burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many. at the rain. A little out of touch, a little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Tonight, gone, gone, gone. In het beste van de 538 ochtendshow. Hey, makkelijk raadsel. Wat heeft een prijzenpot van 100.000 euro en is vanaf maandag terug bij 538? De 538 Stemmenjacht. Want we hebben het spel een klein beetje opgepoetst. Ja, een beetje veranderd. Er zijn een aantal dingen die ik zijn denk zelfs verbeterd. Ja, sowieso. Kijk. In dit geval hebben we ervoor gekozen om met iets minder koffers te gaan spelen. Was het pindakaasvlees dat er nu op staan, nu nog smeuïger? Ja, verbeterde receptuur. Dat precies dat. Wij speelden altijd met 24 koffers, dat zijn er 10 geworden. Kijk, dat is al punt 1. Meer overzicht. Dat betekent ook dat de geldbedragen in de koffers automatisch hoger zijn geworden. Want we geven nog steeds 100.000 euro. Nee, joh, holy fucking moly. Oké, Okay. Ik geloof mijn oren niet. Dus daar is de eerste winst voor jou al te behalen. Ja. En verder is het zo dat we kandidaten niet meer laten kiezen welke koffers ze gaan spelen. Nee. Maar nee. We spelen met 10 koffers en koffer voor koffer worden weggespeeld. Dus als de eerste koffer de stem erin is geraden, dan pas gaan we naar koffer 2. Dat maakt het overzichtelijk. En als de tweede koffer is geraden, gaan we naar de derde koffer. En als die geraden is? Dan gaan we naar de vierde koffer. En als die geraden is? Nee, maar het is dus niet zo dat we 24 koffers tegelijk door elkaar heen. Oh, en dat je als je om 10 uur niet geluisterd hebt, dat je het om 11 uur niet meer... Nee! Overzicht. Precies. Overzicht. 1 stem, 1 koffer, 1 geldbedrag. En zodra dat geraden is, gaan we naar de volgende. En het geldbedrag loopt gaandeweg het spel steeds verder op. Dus iedere koffer die we spelen is meer geld waard. Wow. En mogen we op een keer maken wat de hoofdprijs is? Of is dat... Nou, dan kom je zelf wel achter. Kom je zelf wel achter. Want na koffer 9 weet je hoeveel er nog in het spel zit. Jongen. Maar ik kan vast verklappen, het is veel meer dan 10.000 euro de hoofdprijs. Veel en veel meer. Ja, 10.000 euro, daar speel je toch... Als dat je hoofdprijs is van een groot spel... Nee, het is echt veel meer dan 10.000 euro. Vele malen meer. Dat is brugklas, 10.000 euro. Dit is gewoon bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Zijn jullie maar klaar? Is het meer dan 20.000 euro? Het is ook meer dan 20.000 euro. Ja, man. Zijn jullie klaar? Zijn jullie voorbereid? Voorbereid niet, maar ik ben... Dit is dus de stem waar we maandag... Mee starten. Officieel mee gaan starten. Ja, we gaan dit eerst, is een sneak. We gaan eerst de koffer eens even openmaken. Ja, maar het is geen oefenstemmetje. Nee, dit is wel officieel nee. Waar je maandag gewoon de eerste keer mee kans op geld maakt. Koffer 1. Oké. Wij gaan spelen... Koffer 1 voor 538 euro. Lekker. Prima begin. Prima ja, dat is een prima begin. Ja. Opwarmetje. Wat is de stem die hoort bij koffer 1? In de buurt. Zo. Dat is het? Ja. Daar moeten we het mee doen? Ja. Oké. In de buurt? Nou. Is het dichtbij? Ja, dat moet wel. Ja, want ze zit in de buurt. Ze is in de buurt. Vanaf aanstaande maandag gaan we deze stem veel vaker horen... want het is de stem in koffer 1. Het leuke is dan wel in die week... want Jeroen is hier bij ons in de studio aan het rennen... dat iedere keer als er een fout antwoord wordt gegeven... dan gaat dat geldbedrag bij het geldbedrag dat Jeroen ophaalt. Dus elke ronde komt daar 100 euro bij. Okay. En als de koffer wordt geraden... dan maken we het geldbedrag uit de koffer ook nog over naar Jeroen. Ja, dat is te gek. Dus het zou lekker zijn als deze er dan snel uit is... en dat we voor een hoger bedrag... want we weten nu dat in koffer 2 een veel hoger geldbedrag zit... dat dat ook meteen bij Jeroen wordt opgeteld. Maar goed, de eerste koffer spelen we dus voor 538 euro. Wat een verrassing, hè, 538 euro. Ja. En een stem, die denk ik al heel erg lastig is. Maar dit is de nieuwe opzet van Stemmenjacht. Weet vanaf aanstaande maandag kan je mee gaan spelen. Opgeven doe je ongelooflijk eenvoudig via de app van 538. Er zit een hele mooie groene knop in. En als je die aanklikt, dan kom je in het veld terecht waar je eventjes wat gegevens achter moet laten. En dan kun je je dus opgeven voor Stemmenjacht. Dus kijk in de app of op 538.nl. En wie weet tot maandag. De 538 Stemmenjacht. Tim, Niels, Rick, Jolantien. De 538 Ochtendshow. Maandagochtend vanaf 6 uur. today. Headline riots, the world is on fire. Pour me another to keep me from going insane. Radio 538. 538 Koningsdag in Breda. Hey, als jij nu aan jouw vriendengroep denkt, met wie maak jij dan de leukste avonden mee? Ja, nodig ze dan vooral uit. Maandag 27 april om samen met ons Koningsdag te vieren op het Chasséveld in Breda. Gigantische line-up. En echt garantie op gezelligheid. Douwe Bob, die je net hoorde, is erbij. Ook Lucas en Steve, Roxy Dekker, Leeuw Kleine. Ja, de hele line-up gaat echt alle kanten op. Daarover gesproken, snolle bolletjes links, rechts. Is er ook gewoon bij. Nou, nu jij en je vrienden nog. En je verzekert jezelf van een waanzinnig feest via 538.nl/Koningsdag. En dan hopen wij natuurlijk daar jullie te zien. Ja, gaan we lekker gezellig vieren. We hebben proostje hier, proostje daar. Lekker man, oranje kleding aan. 538.nl/Koningsdag, daar scoor jij je tickets. En de artiest die je nu gaat horen, Samuel Welte, die is er ook bij. Heeft nieuwe muziek, samen met de bankzitters. Hoor je nu bij 538. Dit is Uitsloper. Ik ben de eerste die komt. En de laatste die gaat, ik zet een fles aan mijn mond. Gooi de spotlights maar aan. Want als ik heb gesopen, ga ik er altijd in geloven. Maar terwijl ik denk dat ik hier het geitje ben, komt dat bij niemand over. De ene na de andere vrouw, vraag wat is er mis met jou? De DJ heb gevraagd, hij Maserati. Ik ben een uitsloper, een echte vuile gozer. Ik heb een veel te grote bek, maar mijn hart is klein. Ja, ik ben geboren om een uitsloper te zijn. Ja, ja, ja, om een uitsloper te zijn. Ja, ja, ja, ja. Kijk even voor, want ik hoor niet. Voor de zaak en de bon is op mij. Consequenties vliegen aan me voorbij. Ik voel de schade van mijn daden pas aan het ontbijt. Maar voor nu zet ik de tent in de fik. De les bescheidenheid, die heb ik gemist. Ik denk dat elke chick naar bed met me wil. Dus ik snap

darling. You know that we are sold out. This is fading, but the band plays on now. We're crying, crying. So let the velvet roll down, down. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage, and the thrill is gone. Our debut was a masterpiece. Our lines we read so perfectly, but the show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, oh, oh, oh, oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. At least we stole the show. En stal de show bij 538 binnen nu en 5 minuten. De week in one-liners met Rob Schepers. En dit hele weekend jouw kans op tickets voor Kensington. Hoor je de oproep? Bel je naar de studio. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke. Your love life's to your way. It's like you're always stuck in second gear. But when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. Voor jou bij 538 en het beste van de 538 ochtendshow. Tim, Rick, Niels, Florentien hoor je iedere werkdag vanaf 6 uur bij 538. En iedere vrijdag rond 9:15. De week in one-liners met Rob Schepers. Ja, Yes, yes, yes, yes. Zaterdag 28 februari. Een Amazonestam is van uitsterven gered omdat een van de drie overgebleven vrouwen eindelijk een zoon heeft gebaard. Kregen de vrouwen in de Braziliaanse stam eerst allemaal dochters, nu allemaal zonen. Ja. Wanneer je alleen binnen je eigen stam blijft voorplanten, dan leidt dat toch onherroepelijk tot inteelt, aldus de verontruste burgemeester van Volendam. Reactie van de moeder: ik ben dolgelukkig met mijn zoon en nu maar hopen dat het geen non-binaire transgender is, dan schieten we er natuurlijk nog een klote mee op. Zondag 1 maart, om de mogelijke dader van een verkrachting op te sporen, heeft de politie van Utrecht een levensecht hologram laten maken. Ik vind het eigenlijk niet kunnen dat een zedendelinquent overal met zijn kop in het openbaar te zien is. Aldus Ali B. Ik heb wel eens staan kijken naar een levensecht hologram van een diabetes type 2 patiënt met een hoed op. Maar dat was tijdens een concert van André Hazes. Een hologramconcert van Peter Beense kan technisch gezien niet, omdat het project er dan gekanteld zou moeten worden. Maandag 2 maart. De tv-pop van Carbonkel is voorlopig niet meer te zien in Museum Beeld en Geluid vanwege ongedierte in het bont rond zijn nek. Ik mag voorlopig het erotiek museum niet meer binnen vanwege een enorme carbonkel in mijn broek. Als ze het zero-tolerance-beleid voor ongedierte overal in Hilversum doorvoeren, dan kan Omroep Ongehoord Nederland wel sluiten. Het bleef helaas niet bij de pop van Carbonkel. Ook in de jas van zanger Doris bleken twee motten te zitten. Dinsdag 3 maart in het Rijksmuseum is een nieuwe Rembrandt ontdekt. Dat is nog niks. Bij ons in het museum zijn laatst 27 nieuwe diersoorten ontdekt en een bontkraag, aldus de directeur van Beeld en Geluid. Onverwacht een oud en krakkelé portret ontdekken. Dat heeft Tim iedere ochtend als hij de studio Riks ziet zitten. Ik was even, denk nou, je gaat voor een 10 zeggen. Nee, ik moet het wel realistisch houden, Rick. Sorry. Curator tegen de museumdirecteur. Je kunt het nieuws vanavond al bekendmaken, maar het lijkt me verstandiger als je nacht wacht. Woensdag 4 maart. Rapper Boef heeft naar eigen zeggen ruim 25.000 uitgegeven om Dubai te ontvluchten. Via een nationale crowdfundactie is inmiddels al ruim 30.000 ingezameld om hem morgen weer op een directe vlucht terug te sturen. Van de 25.000 was 1000 euro voor de vlucht zelf. De rest was toeslag voor de extra 34 koffers van zijn vriendin. Omdat Boef in zijn 5-sterrenhotel de afgelopen week verschillende lege schalen bij het buffet heeft gezien, weet hij naar eigen zeggen nu ook hoe de hongerwinter moet hebben aangevoeld. Donderdag 5 maart. Extinction Rebellion heeft de deuren van meer dan 30 scholen in Amsterdam dichtgelijnd. Mijn dochter wilde vanmorgen ook de deuren van haar school saboteren, maar ze kon de lijm niet vinden. Omdat de deurgas gemaakt van Zuid-Amerikaans hardhout en het kozijn van Europees eiken, hadden ze gebruik gemaakt van 2 continenten lijm. Nou, en toen hoorden we dat de school dicht was gelijmd, en toen moesten we weer terug naar huis, en toen was ik heel blij, en toen gingen we allemaal juichen. Aldus meester Remco van groep 6. En vandaag, vrijdag 6 maart, schitterend nieuws. Geurt Elemans uit Ravenstein heeft het eerste kievietsei van Nederland gevonden. Ja. Vorig jaar heb ik zelf het eerste kievietsei gevonden, maar ik kreeg helaas geen eervolle vermelding, want hij zat onder mijn schoen. Op de vraag, hoe vond u het ei? Antwoordde Geurt, lekker. Ja. Het zoeken naar kievietseieren is dieronvriendelijk en niet meer van deze tijd. Aldus Joop, een 54-jarige zeehondenknuppelaar. En de laatste. Mijn vrouw heeft ook ooit totaal onverwacht een bevrucht ei gevonden. Hij is inmiddels 18 en heet Kevin. De 538 Ochtendshow. Tim, Niels, Rick, Jolotien. Maandagochtend. Vanaf 6 uur. Over time. I know I will be fine. But right now, it just hurts. Can't let go. Drown you out. The water's high, I can feel the ground. Cold in the cards, all fold in the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail in the wrongs we hail are the worst of all, and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. So they dug your grave in the masquerade, welcome calling out at the mess you've made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom. Kingdom come. En Demons bij Radio 538. Onderweg naar de lunch met de lekkerste hit. Zometeen met Jordi Warners. Daarvoor zou je alvast een voordeel op kunnen doen als je nu al de 538-app downloadt. De details krijg je zometeen. De Miley Cyrus.